Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Hallo duifjes, ik ben het, jullie eigen Harold Zittler. Welkom in de Moulin Rouge. Waar liefde alles overwint en verlangen geen grenzen kent. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. MoulinRougeTheMusical.nl. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom. Goedenavond. KLM gaat mogelijk meer vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen om gestrande Nederlanders op te halen. Hoeveel is nog niet bekend. De vliegmaatschappij werkt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanavond worden 83 Nederlanders opgehaald in Oman. Zij komen in de loop van de nacht aan op Schiphol. Energieleverancier Vattenfall blijft toch vaste contracten aanbieden. Door alle onrust in het Midden-Oosten was Vattenfall hiermee gestopt, maar draait dit weer terug. Ook Eneco was deels gestopt met vaste contracten. Essent heeft nog niets veranderd, maar weet niet hoe lang dat nog kan. De aanpassingen komen door de snel gestegen gasprijs door de oorlog in Iran. En van het conflict in het Midden-Oosten naar een ander conflict. De Amerikaanse president Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen. Trump is boos. Hij noemt Spanje verschrikkelijk. Spanje was tegen de verhoging van de defensieuitgaven. En Amerika mag de Spaanse militaire basis niet gebruiken voor aanvallen op Iran. Every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their base. They were unfriendly. So we're going to cut off all trade with Spain. Ja, Trump heeft ook uitgehaald naar de Britse premier Starmer, die ook niet genoeg zou meewerken in de Iran-oorlog. En dan voetbal, een enorme stunt voor NEC. De Nijmegenaren zijn door naar de finale van het KNVB-bekertoernooi. In eigen huis werd PSV, de nummer 1 in de Eredivisie, verslagen met 3-2. Die beslissing viel in de tweede helft en Radio 1 was erbij. Le Breton, voorzet, 1-0, doelpunt! Doelpunt, NEC, Bassar, 1-0, maakt hier de derde goal voor NEC. En morgen is de tweede halve finale. Die is tussen AZ en Telstar. En de finale is 19 april. En eerder vanavond kwamen ook de Oranje Leeuwinnen in actie. Ze hebben een valse start gemaakt bij de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal in 2027. Oranje speelde met 2-2 gelijk tegen het zwakkere Polen. Oranje moet zaterdag tegen Ierland. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het flink af. 1 graad in het noorden tot 4 in het zuiden. Morgen een mix van wolken en zon en 12 tot 16 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Lekker rustig op de weg. Geen files, wel flitsers. Die staan langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100.4. De A2 Echt Maastricht bij 251.8. Diezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch bij 94.2. De A7 Drachten-Heerenveen 155.3. A12 Gouda-Zoetermeer staan ze bij 20.8. De andere kant op bij 19.5. De A27 Hilversum-Almere 107.6. En de A74 Tegelen richting de Duitse grens bij 100.9. Lars Boelen. Alle avondmensen verzamelen. Daar gaan we weer. Ik wil zo meteen een nieuw liedje aan je laten horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Eerst Olivia Dean. Over on all night. It's like a type of act. Elton John, Dua Lipa en Cold Heart. Is trouwens ooit gebruikt in de film Despicable Me 4. Ja. Repeat. Repeat. Of niet. En dat zeg ik niet voor niks, want het volgende nummer dat ik voor je ga draaien is ook gebruikt in een film. Het is een nieuwe film. Animatiefilm Goat draait nu in de bioscoop. Het gaat over een kleine geit. En die geit die heet Will. En ja, die wil eigenlijk een soort topsporter worden. En laat zich dan ook nergens door tegenhouden. En hij wil ook bewijzen dat je nooit te klein bent voor grote dromen. Hey, dat is een mooi verhaal, hè? Nou ja, dat geldt eigenlijk ook voor de titelsong van die film. Het is ronde nummer 2. De ambitie is natuurlijk ook voor dit nummer om uiteindelijk 10 rondes vol te maken. En dat lot ligt in jouw handen. De vraag is, wat vind je van Jelly Roll, zijn nieuwe I'm Good? Laat het even weten en spreek je mening even in. En doe dat met een audioberichtje in de Q-Music app. Repeat. Repeat. Of niet. On the way they tried to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good. The good and the bad life handed me the broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. No, oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good, I'm good. De nieuwe van Jelly Roll. Repeat. Repeat. Of niet. En die heet I'm Good van de film A Goat. Draait nu in de bioscoop. En de vraag is, wat vind je ervan? Mag die door naar de volgende ronde? Repeat of niet? Even kijken. Daniel die zegt, Jelly Roll maakt niet uit eigenlijk wat hij zingt. Ik vind het gewoon leuk, dus doe maar een repeatje. Marcel zegt, leuk nummer, dikke repeat. Willem die zegt, voor mij toch een nietje, vrij saaie plaat. Geef het, het podium van Repeat of Meet maar aan een artiest die niet zo groot is. Alright, oké. Okay. Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Ja, ik vind het wel een lekker vrolijk nummertje hoor. Voor mij een repeat. En echt een fantastische stem, toch? I'm good, I like it a lot. Repeatje, zeker weten. Lekker positief nummer, repeatje. Nou, Lars, zullen we deze maar op repeat doen? Tof nummertje hoor. Alright, de radio stond ook lekker hard aan bij Remco. Die zit lekker met tienetjes in de auto. Dat geeft ook helemaal niks. Ja, we hebben even alles bij elkaar opgeteld. Dit is overduidelijk een repeat. Ja. Hij is door naar de volgende ronde. Ronde nummer 3. Morgen 3:15. Mijn grote vriend en collega Wim van Helden. Sta je op dit moment te behangen of heb, sta je met een hamer in de hand of onder de douche? Dan heb ik je zo even nodig. Love you all night. She got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time. I better make this with her mind. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. On. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey. No, they gon' fight over no day, hey. As you can see, but I like your steeze, your style. Your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans, als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies, ik snap het even niet. Naïef, of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh, oh, oh, je hebt haar niet nodig. Ben blij dat het zo is gelopen. Het is beter vriend, oh geloof, maar je hebt haar niet nodig. Oh, oh, ben echt naar de klote. Dat ze niet daar is niet aan gelogen. Het is beter vriend, oh geloof, maar je hebt haar niet nodig. Kerel, het is klaar. Verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch de waarheid? Zit vol met vragen, kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans, maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Hoe lang doe ik dit radioprogramma nou al? Ik denk meer dan 2 jaar op dit tijdstip. Vanaf 22:00 PM. En ik ben er in die meer dan 2 jaar achtergekomen dat er tijdens dit programma eigenlijk grofweg kunnen opdelen in 2 activiteiten. 2 activiteiten die mensen doen met dit radioprogramma aan. Het ene activiteit is douchen. Klinkt raar, hè? Maar er zijn een hoop mensen zijn, terwijl ik dit nu zeg, zijn aan het douchen. Die staan naakt onder de douche naar mij te luisteren. Ik vind het ook gek om te horen, maar dat is dus wel wat er gebeurt. En er is nog een groep en die is aan het klussen. Dus we hebben douchers en we hebben klussers. En ik ben eigenlijk naar alle 2 de groepen op zoek. Dus ben jij een doucher of een klusser? Laat even van je horen met een berichtje in de Q-Music app. How long your time is left you. I've had the high. Imagine Dragons en On Top of the World met Q Music. Dan is het tijd voor douchen of klussen. Ja, in die ruim 2 jaar dat ik de late avondshow doe hier bij Q Music, ben ik erachter gekomen dat er 2 grote groepen zijn. 2 groepen met bepaalde activiteiten terwijl ze naar dit radioprogramma luisteren. De ene groep is aan het douchen en de andere groep is aan het klussen. Dus ik ben op zoek naar de douchers. Ja, zeg, je denkt echt dat het niet zo is, hè? Maar het is wel. Er zijn echt heel veel douchers. Dus douchers en klussers. Nou, bijvoorbeeld Silke. Silke die zegt klushuis gekocht. En Q Music die staat altijd aan tijdens het... Ja, klussen natuurlijk. Niet tijdens het douchen dan. Michel die zegt, ja hoor, team douchen hier. Die staat lekker even lekker te wateren. Net als Nino, die is ook team douchen. En Ineke die stuurt dan weer, ik ben nog plinten aan het plakken. Ik ben team klusser in onze nieuwe slaapkamer. Nou, dat is toch leuk, hè? Ja, ik vind het dus wel leuk. Meld je eventjes als je een doucher of een klusser bent. Maak je ook nog eens kans op een hamer of een douchekop. Ja, we hebben prijzen vanavond, wil je weten. En ook Shakira komt eraan. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers, naar oefenen met de lesstof van school, om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren! Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Allerbeste voor allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber-Jeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Fleming, Bente, Agda en de Munnik. Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam. En Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Lekker. Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Mensen, op den Yves La Rock, Rise Up en eerst Shakira. Dit is Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we turn it up for into a zoo, ooh.

ofwel mensen aan het douchen zijn, ofwel mensen aan het klussen. Twee grote groepen met twee hele verschillende activiteiten. En er hebben zich heel veel gemeld in de Q-app. Even kijken hoor, ik moet even de appjes erbij. Bijvoorbeeld Bianca, die staat lekker te douchen. Jolanda is weer aan het klussen. Dominique zegt net gesport, ben nu aan het douchen. Inge is lekker aan het douchen. Shirley ook heerlijk lekker aan het douchen. Leonie is de sinewal aan het behangen, die is aan het klussen. Even kijken, dan heb ik Marleen nog, die staat onder de douche. Net als Michelle. En dan hebben we Rob, die zegt alles kan met peur. Nou, die staat ook onder de douche. die is natuurlijk klusser. Esme is ook aan het klussen. Nou, en zo loopt dat een beetje uit elkaar. Ik ga eventjes naar Marijn. Marijn, hallo. Lars, goedenavond. Omschrijf even je omgeving, dan ga ik even raden wat je aan het doen bent. Nou, heel eerlijk. Wat zie ik? Ik zie een weiland. Ik zie een weg voor mij uit. Ik zie wat bomen naast mij. Ja. Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment zie. Nou, dan sta je niet onder de douche, dus dan kan het niet anders dat jij in team klussen zit. Ik ben inderdaad team klussen. Sterker nog, ik ben net weggereden, want ik was er helemaal klaar mee. Oh. Maar wat moet er gebeuren dan? Is het een huis wat je al bezit, of is het een nieuw huis, een klushuis? Nou, het is een huurwoning, maar ik krijg van de verhuurder wel heel veel vrijheid om dingen te, aan te pakken zoals ik wil. Ah, en ik denk chill. Om er toch wel een beetje een eigen plekje van te maken. Leuk. Toch wel een klussen. Druk bezig in de keuken nou met het aanrecht vervangen. Er moest een nieuwe gaskookplaat in, want die was kapot. En uiteraard alle sensoren en slimme lampen, hè? Want dat is wel een techfreak. Ja, dat is, oh leuk, dat snap ik wel. Dan kunnen we elkaar de hand geven, Marijn. Daar hou ik ook wel van. Een beetje een smart home. Ja, leuk is dat. Leuk. Hey, maar doe je dat allemaal zelf? Nou, ik heb gelukkig ook hulp gekregen van goede vrienden van mij, Davy en Erna. En zonder hun had ik het ook nooit kunnen halen, hoor. Davy heeft bijvoorbeeld bij mij de vloer en de plinten gedaan. Erna heeft geholpen met schoonmaakwerk. En voor de rest doe ik ook heel veel zelf. Dikke shout-out naar de vrienden die meegeholpen hebben. Hulp heb je ook even nodig, ja, snap ik. Hey, maar is het trouwens de eerste keer, ga je echt nu uit huis? Of ga je verhuizen? Of wat is de... Ja, uit huis. Ja, ik ben 24. Ik denk, ik blijf lekker thuis wonen, rustig aan. Ik kwam dit spontaan op mijn pad. En ik was er wel op zoek, maar bij de woningcorporatie schiet dat niet op. En via heb ik dan deze particulieren kunnen krijgen. Nou, ik moet zeggen, ik vind 24 nog redelijk snel, hoor, in deze woningmarkt. Dat iedereen tot zijn 30ste, 35ste bij pap en mam op zolder moet wonen. Ja, de prijzen zijn niet bizar. Dus ik ben heel blij met dit en geen schuld. En lekker. We gaan er gewoon wat moois van maken. Dus, snap ik. Marijn, veel plezier ermee. Stuur nou een fotootje als het allemaal af is. Ben ik natuurlijk benieuwd naar. En omdat jij in team klussen zit en dus geen douche bent, krijg je van mij alvast voor je nieuwe huis een douchekop. Kijk, lekker bezig. Thanks, Lars. Yo, mazzel. Mazzel. Yvette. Ja, goedenavond. Hallo, Yvette. Ja, jij zit niet in team klussen. Ook wel eens, maar niet nu. Niet nu, want jij zit in team douchen. Ja, zeker. Ja. Vind ik echt super interessant dat mensen onder de douche naar de radio luisteren. Gaat 's ochtends aan en dan gaat 's avonds voor het slapen weer uit. Zeg maar. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Maar ben je echt aan het meezingen? Of, Nou, nu niet, want de kids liggen al wel plat, zeg maar. Dus als ik ga meezingen, wordt de boel wakker. Ja. Maar dat gebeurt wel, ja. Maar kun je wel iets van de radio verstaan dan onder de douche? Want hij moet toch redelijk op volume staan? Bij mij, als mijn hart staat te kletteren, dan hoor ik niks, hoor. Je kunt hem gewoon... je kunt hem op harder zetten. Je kunt hem er dichtbij houden, zeg maar, je telefoon. Je kunt gewoon... Oh, je hebt het op de telefoon, op het appie. Je hebt het appie aanstaan. Ja, appie, precies. Ja. Ah, lekker. Ja, lekker. En hij moet niet te hard kletteren. Nee, oké. Okay. Wat voor douche heb je, Yvette? Nou, ik heb een gewone douche. Ja. Want dat was een discussie met de verbouwing van de badkamer. Ja. Van het team klussen thuis. Ja. Hij wou een vaste douche en ik wou geen vaste douche. Oh ja, dus zo'n vaste douche aan het plafond, zeg maar, en zo'n losse... zo'n losse... Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Dus wat is nou geworden? Het is een losse douche geworden. Oh ja. Hij wou wel een... wij noemen dat thuis een stortdouche. Een stortdouche? Met een poesdouche. Wacht even. Heel eventjes terug even naar de basis. Nou, je hebt een vaste douche aan het plafond. Ja, dat is een stortdouche. Je hebt ook een losse douche. Die kun je gewoon los douchen. Ja, precies. Je zit heel erg in om een vaste douche te nemen. Ja. Maar dat vind ik niet wat. Nee. Dat wordt altijd je haar nat. Ja, maar ik hoor... Dus er was de compromis van Manlief om er een poesdouche bij te zetten. Maar die kun je dus bestellen. Die kun je vasthouden. En die kun je dus ook gebruiken om, zeg maar... Als je huisdieren hebt... Ja, dat. Te wassen. Dat je het huisdiertje even goed kan schoonmaken, zeg maar. Ja, maar goed, dat je haar ook niet nat wordt, zeg maar. En ook je haar niet, dat is ook belangrijk. Ja. Nou, maar, geweldig. Dat is natuurlijk ook voor de poes. Ja, precies. Nou, vet, ik het wordt wel goed. Een poes doet, prima. Zijn er nog kinderen wakker? Weet ik niet. Maakt niet uit, het gaat over huisdieren. Voor de handige klusser? Ja? Gewoon een losse douche. Gewoon een losse douche. Yvette, omdat jij in team douchen hoort, krijg je van mij een hamer. Hartstikke gefeliciteerd. Fijn. Hartstikke fijn, dankjewel. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesjeest. Laat alles los, even tijd voor jezelf. Moet je toch nog weer de nachtdienst door? Of heb je bakken met huiswerk? Lars helpt je, lachend en door. Met zometeen de alarmschijf van deze week. Wat een lekker nummer is dat. De nieuwe van Alex Warren naar Lady Gaga. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye. Did you know I was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Told you I ain't no liar. Watching you leave, haunting my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. Wat een goede track is dit. De alarmschijf van deze week. Het nieuwe van Alex Warren. En die heet Fever Dream bij Q. Hey, zometeen maak je kans op een lekker geldbedrag. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Spelen we rond 10 over 11. Aanmelden kan zometeen naar Zara Larsson, Midnight Sun. En eerst Alessia Cara. Dit is Scars to Your Beautiful. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves attention. She praises an image. She prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a don't mind tan lines, low rise blue top down is golden hour all the time. It's the midnight sun, kiss, skin under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part now. En Midnight Sun bij Q. Maakt het bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Straks het laatste nieuws uit het Midden-Oosten. En zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Werkt heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat? Zo werkt het spelletje ook. Het is bikkelhard. Dan win je niks. Gisteren speelde Marleen mee. Ja, dat wil ik toch eventjes gezegd hebben. En zij won toen het hoogste bedrag dit jaar tot nu toe. In de late avond. Zij won, hou je vast, €320. Oeh, lekker hè? Lekker. Door alleen maar het woord stop te roepen op tijd. Goed, wil je meespelen? Dan zou ik zeggen, meld jezelf aan. En dat doe je door nu, Nathalie, het woord... We gaan voor klok. Vind ik leuk. Het woord klok te sturen. Stuur nu het woord klok met een berichtje in de Q-Music app. Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje. Of ontspannen door valeriaanwortel. Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel. Vier op een rij. Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance? Sirene. Goed! Lukt het jou ook om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+. Kijk eens, schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Ook dit jaar heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij. Speel vandaag nog mee op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken